आजा मेरे मीर, आ लौट के आजा मेरे मीर, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीर, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा तू ना पड़ा रे तंगी, मेरा तू ना पड़ा रे तंगी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे तुझे मेरे गीत बुलाते।